ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। हाँ जी, किसी को पूछना है बोलिए। 53 73। हाँ जी। जी, यानी प्रमाण की उपलब्धि भी होती है और कहीं प्रमाण की अनुपलब्धि भी होती है। क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, प्रमाण की उपलब्धि और प्रमाण की अनुपलब्धि। जैसे भाष्य को देखो ना, भाष्य में क्या कहते हैं? भाष्य को आपने नहीं पढ़ा क्या? यदि सर्वम नास्ति, भाष्य कहते हैं ना, यदि सर्वम नास्ति इति प्रमाणम उपपद्यते। सर्वम नास्ति, सब कुछ नहीं है ऐसा मान करके आप प्रमाण देते हो। प्रमाण को तो दोगे ना, सब कुछ नहीं है, उसके पीछे कोई प्रमाण देना पड़ेगा, तो वहां प्रमाण की सिद्धि हो रही है, यानी प्रमाण को स्वीकार कर रहे हो। और फिर सर्वम नास्ति इति एतद् व्याहन्यते, फिर सब कुछ नहीं है इससे विरोध आ रहा है। सब कुछ नहीं है जो कह रहे हो ना, ये कथन जो है प्रमाण को भी निषेध करता है। एक ओर से प्रमाण को स्वीकार करते हो और एक ओर से आप कुछ भी नहीं है ये कहते हो। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये दोनों में विरोध आ रहा है ना। कुछ नहीं है का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? फिर आप प्रमाण कैसे दोगे? अगर प्रमाण दे रहे हो तो प्रमाण का देना, सब कुछ नहीं बताना, इन दोनों के बीच में विरोध है। तो आप यदि सब कुछ नहीं है इसमें प्रमाण देते हो तो प्रमाण की सिद्धि हो रही है। पकड़ में आया? और फिर दूसरी बात कही है, यदि आप प्रमाण को नहीं मानते हो तो प्रमाण, बिना प्रमाण के ही सब कुछ नहीं है ऐसा मानते तो प्रमाण की असिद्धि हो रही है। और प्रमाण की जब असिद्धि होती है तो आप कैसे सिद्ध करोगे अपने पक्ष को? इस रूप में प्रमाण की सिद्धि और असिद्धि से सर्वशून्यत्ववाद का खंडन होता है, ये कहना चाहे। पकड़ में आ गया? और किसी को? हाँ जी। ये कह रहे हैं अतीन्द्रियेषु अनुषु, इंद्रियां तो अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियां कहता हूं, अणु जो है, परमाणु जो है वो अतीन्द्रिय हैं। तो परमाणुओं के अतीन्द्रिय मानने पर यदि इंद्रिय न गृह्यते, और जो इंद्रिय से गृहित तो हो रहा है, आपको गृहित तो हो रहा है ना, आपने कहा ना एक एक धागा को हटा करके देखें तो एक एक धागा तो उसको दिख रहा है ना, तो जो दिख रहा है ना वो क्या है? तो इंद्रिय से दिख रहा है। तो अणुओं को अतीन्द्रिय मानने पर, हाँ जी आइए, फिर खड़े कहाँ आइए? हाँ जी। तो यदि इंद्रिय न गृह्यते, जो इंद्रिय से गृहित हो रहा है, हा? तद एतया बुद्धिया विविच्यमानम, इस बुद्धि से विवेचना करते हुए, क्या हो रहा है? उनको बैठने दो ना, उनको क्यों, उनको जहां उनको बैठना वहां बैठने दो, उधर मत देखिए। हाँ, क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, फिर आप इधर उधर करेंगे तो फिर व्यवधान होगा ना। हाँ जी, वो कहते हैं यदि इंद्रिये न गृह्यते, जो इंद्रिय से गृहित हो रहा है, तद एतया बुद्धिया विविच्यमानम, इस गृहित बुद्धि से विवेचना करने पर, पता लगता है अन्यद, वो परमाणुओं से जो इंद्रिय से गृहित होने वाला है वो भिन्न है, अवयवी है। जो गृहित हो रहा है तो फिर वो अवयवी है, अणु तो गृहित होता नहीं है, वो अतिंद्रिय है, और जो इंद्रिय से गृहित हो रहा है वो अवयवों से भिन्न है अर्थात अवयवी है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए? चौंतीसवां सूत्र हमारा चल रहा है, एक बार दोबारा देखिएगा, बोलिए। स्मृति संकल्पवच्च स्वप्न विषय अभिमान, वो कहते हैं स्मृति और संकल्प, स्मृति और संकल्प के समान स्वप्न विषय का ज्ञान होता है, ये सूत्र का अर्थ है। स्मृति और संकल्प के समान स्वप्न विषय का ज्ञान होता है, ऐसा कहने का अभिप्राय यह है जिस प्रकार से स्मृति और संकल्प बिना पूर्व अनुभव किए नहीं हो सकते। जो भी स्मृति होती है हमको, स्मृति का मतलब याद करना, स्मरण करना, स्मरण करने का अभिप्राय है पहले आपने उसको अनुभव किया, बिना अनुभव किए का स्मरण नहीं हो सकता, एक बात। फिर संकल्प, संकल्प संकल्प मतलब इच्छाएं, इच्छाएं जो है, जो तृष्णा जो होती है वो इच्छा है, बिना अनुभव किए इच्छाएं नहीं हुआ करती। अगर आप इच्छा करते हो तो उसका कहीं ना कहीं अनुभव किया, ठीक है ना, अथवा किसी अनुभव किए के आधार पर फिर आप इच्छा करेंगे, बिना अनुभव किए किसी प्रकार की इच्छा नहीं हो सकती, ठीक है ना। जैसे मैंने पिछली बार क्या कोई एक शब्द बोला, मान ले कुटकुट ऐसा बोल लिया, कुटकुट नाम की एक चीज होती है, एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना, कुटकुट नाम की एक चीज होती है जो खाने की होती है, मुंह में रखते ही बस पिघल जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ जी, होता है ना कुटकुट। अच्छा देखो मेरे को पता नहीं, मैंने ऐसे बोल दिया, हो सकता है। हाँ जी, क्या चीज? हाँ जी, नहीं मतलब शब्द भी जो है पूर्व अनुभव के आधार पर ही हो रहा है ना, मतलब कु शब्द तो पहले था ही, ठा शब्द भी पहले था, कु शब्द को भी पहले अनुभव किया और ठा शब्द को भी पहले अनुभव किया, तो कुटकुट बना दिया मैंने, उसमें क्या दिक्कत है? अगर संयोग से ऐसा हो गया, उन्होंने कहा कुटकुट भी कोई चीज होती है, अब होती होगी मेरे क्या पता है, मैंने ऐसे बोल दिया। खैर, तो एक ऐसा, अब उनको पता है, आपको तो पता है नहीं ना, तो आपने उसकी इच्छा की, क्यों इच्छा की है, पहले आपने अनुभव किया, कैसे अनुभव किया, सुन करके अनुभव किया, अनुभव केवल देख करके नहीं होता है, सुन करके भी अनुभव किया जाता है ना, या तो प्रत्यक्ष अनुभव किया, या अनुमान से अनुभव किया, या शब्द से अनुभव किया, बिना अनुभव किए आप कोई स्मृति नहीं ला सकते हो और ना कोई इच्छा उत्पन्न कर सकते हो। ठीक है, पहली बार तो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, एक ही वस्तु में पहली बार दो विरुद्ध इच्छाएं हो रही है उसी को, तो हो सकती है ना, नहीं उसको दिख रहा है ना, आपकी दृष्टि से वो अच्छी है, उसकी दृष्टि से वो बुरी है। अब शराब जो है आपकी दृष्टि से बुरी इसलिए आप दूर भागते हो, और शराबी की दृष्टि से तो वो अच्छी है इसलिए वो उसके निकट जाता है। तो पहली बार में भी ऐसा हो सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है, पहली बार में उसको देख करके आप उससे दूर हो रहे हो ना, वो किसी बात को ध्यान में रख करके उसको दूर हो रहे हैं, आपके मन में कोई उस जैसी मिलती जुलती कोई चीज आपके मन में बिल्कुल अनुभव किया हुआ नहीं है, तो उससे आप दूर कैसे भागोगे, आपको पता नहीं है इससे दूर होना चाहिए, दूर होने की जो इच्छा पैदा हो रही है पहले अनुभव किए के आधार पर हो रही है, वो भी पहले अनुभव किए के आधार पर हो रही है, कोई जरूरी नहीं है ना उसी को पहले आपने अनुभव किया हो, किसी दूसरे की अनुभूति के आधार पर भी तो आप करते हो ना, ये जो अनुमान होता है ना अनुमान के आधार पर ही तो कर रहे हैं ना, जो हमने उसको अनुभव किया उससे हमको दुख मिला इसलिए हमको दूर होना चाहिए, ये भी उसी जैसा लग रहा है, प्रत्यक्ष पूर्वक है ना, ये भी प्रत्यक्ष पूर्वक होने से इससे भी हमको दूर होना या पास होना ही होता है, बिना अनुभव किए नहीं हो सकता। चले जिज्ञासाएं, बिल्कुल। अब जिज्ञासा आपने बिना अनुभव किए जिज्ञासा किस बात पर करेंगे आप? अनुभव का मतलब है उसको पूरा अनुभव नहीं किया, कुछ तो अनुभव कर रहे हैं ना। आपको आपने अनुभव किया, कोई कहता है ईश्वर है और कोई कहता है ईश्वर नहीं है, फिर जिज्ञासा होती है आपको कि किसी से पूछूं मैं वास्तव में होता है नहीं होता। ये जिज्ञासा जो हो रही है पहले अनुभव के आधार पर ही तो हो रही है। सामान्य ज्ञान होता है तब आप विशेष ज्ञान के लिए जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा तभी उत्पन्न होती है जब सामान्य ज्ञान होता है और विशेष ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए जिज्ञासा आपको हो रही है ताकि उस जिज्ञासा से आप विशेष ज्ञान को भी प्राप्त कर सके। ऐसा अजय वो आपस में एक दूसरे की के कारण बनते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? ज्ञान से कर्म करता है, कर्म से फिर ज्ञान होता है, फिर उस ज्ञान से फिर उपासना करता, उपासना से ज्ञान भी होता है और उस उपासना से कर्म भी होते हैं, वो तो एक दूसरे के कारण बनते हैं। हाँ जी, भाष्य को देखिए, पूर्वोपलब्धि विषया। ये जो स्वप्न अभिमान है, स्वप्न का जो ज्ञान है, ये पूर्व अनुभव किए का होता है, पूर्व उपलब्धि विषय वाला स्वप्न विषय का ज्ञान होता है। यथा जैसे स्मृतिश्च संकल्पश्च पूर्वोपलब्धि विषयौ न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पेते। जैसे स्मृति और संकल्प ये दोनों पूर्व उपलब्धि विषयौ पहले अनुभव किए विषय वाले होते हैं, न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पेते, ये दोनों उस उपलब्धि का खंडन करने वाले नहीं होते हैं, यानी उस अनुभव का खंडन करने वाले नहीं होते। तथा उसी प्रकार से स्वप्ने विषय ग्रहणम, स्वप्न में जो विषय का ज्ञान होता है पूर्वोपलब्धि विषयम, वो पहले अनुभव किए विषय का ही होता है, न तस्य प्रत्याख्यानाय कल्पते, वो जो ज्ञान हो रहा है वो उस पहले अनुभव किए का खंडन करने में समर्थ नहीं होता है। एवं इसी प्रकार से दृष्ट विषयश्च स्वप्नांतो जागरितांतेन, एवं इसी प्रकार से स्वप्नांतः स्वप्न में होने वाला जागरितांतेन जागरित व्यक्ति के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है वो दृष्ट विषयश्च, वो दृष्ट विषय वाले होते हैं, यानी पहले अनुभव किए विषय वाले होते हैं, यानी स्वप्न में जो हो रहा है उसका भी हमने पहले अनुभव किया और जागृत अवस्था में हमको गंधर्व नगर मृग तृष्णा ये जो हो रहे हैं ये भी पहले अनुभव किए के आधार पर ही होता है। ठीक है, यह सुप्त स्वप्नम पश्यति स एव जागृत स्वप्न दर्शनानि प्रतिसंधत्ते इदम् अद्राक्षम इति। वो कहते हैं यह सुप्त जो व्यक्ति सोया हुआ है, सो करके स्वप्नम पश्यति स्वप्न देखता है, स एव वही व्यक्ति जागृत जागृत अवस्था में स्वप्न दर्शनानि स्वप्न में देखे हुए विषयों को प्रतिसंधत्ते जोड़ता है वर्तमान के साथ में, इदम अद्राक्षम मैंने यह देखा इसको अनुभव किया, मैंने सांप को अनुभव किया, मैंने हाथी को अनुभव किया, जो भी उसने अनुभव किया ऐसा। तत्र उस संदर्भ में कहते हैं जागृत बुद्धि वृत्ति वशात स्वप्न विषय अभिमानो मिथ्या इति व्यवसाय। तत्र उस स्थिति में जागृत बुद्धि वृत्ति वशात, जागृत बुद्धि के कारण से, यानी जागृत अवस्था में जो हो रही है बुद्धि ज्ञान उसके कारण से, उसके समान स्वप्न विषय अभिमान, स्वप्न का विषय का ज्ञान होता है और वो स्वप्न विषय वाला जो ज्ञान है जागृत ज्ञान की अपेक्षा से मिथ्या मिथ्या है ऐसा व्यवसाय निश्चय करता है। पकड़ में आ रहा है? जागृत जागृत बुद्धि वशात, जागृत अवस्था में जो बुद्धि हो रही है उस बुद्धि के कारण से स्वप्न विषय अभिमान, स्वप्न विषय का जो ज्ञान है वो मिथ्या है ऐसा व्यवसाय वो निश्चय करता है। यानी स्वप्न में सांप को देख रहा था, ठीक है ना, डर लग रहा था, भाग रहा था, पीछे सांप दौड़ा है, और जैसे सांप उसको काटने की स्थिति में आ गया और आंखें खुल गई, खुल गए, देखा अरे यहां तो सांप तो है ही नहीं है, इसका मतलब जो देखा है वो मिथ्या है। इस जागृत अवस्था में जो बुद्धि हो रही है, इस बुद्धि के कारण से उसको पता लगता है स्वप्न में जो देखा है वो मिथ्या है, ऐसा वो निश्चय करता है। पकड़ में आया जी? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। ये मृत्यु, मृत्यु तो सारे सारी मृत्यु अकाली होते हैं, केवल एक ही स्वाभाविक होता है। कौन सा? क्या वो जो स्वाभाविक रूप से जो मरता है वो वाला? हाँ जी, सबको सबको जो उम्र दिया गया है वो सबको 100 वर्ष दिया गया है, और क्या क्या मतलब? वो तो प्रयत्न से जीता है व्यक्ति, क्यों वो पैसे थोड़े दे रहे हैं आपको? दिया है कि आपको 100 साल दिया जा रहा है, 100 साल देने का मतलब है आप अगर अपने आप को बनाए रखेंगे तो 100 साल तक तो जिएंगे, अगर बनाया और अच्छा बना के रखेंगे 100 साल से भी अधिक जिएंगे। एक मिनिमम दिया है, सामान्य औसत है, औसतन आपको 100 वर्ष दिया है। हाँ जी, अधिकतम 400, अधिकतम 400 साल है और औसतन जो है वो 100 वर्ष है। अब बना के रखोगे तो 100 साल तक जियोगे, और बढ़िया बना के रखेंगे तो 400 साल तक। पर आज का आदमी तो 400 साल तक तो नहीं जी सकता, पर 100 साल तक तो जी सकता है। हाँ जी, अच्छी बात है ना। हाँ जी, वो एक्सीडेंटली है ना, अस्वाभाविक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मान लीजिए मैंने किसी को मारा या किसी ने मेरे को मारा, ठीक है ना, किसी ने शराब पी करके गाड़ी चलाया, मेरे को ठोक दिया, मर गया, अथवा भूकंप आ गए तो मर गया, आंधी आ गई, मर गया, या पानी में जहाज में जा रहा था और उसमें छेद हो गया और डूब गया, और तैरना आता नहीं है ढंग से, या आता है तो इतनी समुद्र के बीच में कहां तक तैरता जाऊंगा, मर गया, या कोई ना कोई ऐसा कारण है, बीमारी भी तो मेरे अपने कारणों से तो आती है बीमारियां, उनके कारण से मर गया, जो भी कारण रहा वो सब एक्सीडेंटली है, वो सब अस्वाभाविक है। और स्वाभाविक मृत्यु का मतलब है वो जर्जर होता गया, बूढ़ा होता गया, और दिखना कम होता गया, सुनना कम होता गया, और ऐसा होते होते होते वो खाट पकड़ लिया, खाट ही उसका सारा संसार हो गया, और शांति से अब धीरे धीरे धीरे धीरे बस ओम करके चला गया, या ओम किया नहीं किया बस चला गया, तो वो जो है वो स्वाभाविक मृत्यु है। और वो जो खाट पकड़ करके जो चला जाता है वो 100 साल जी करके जाता है, उसको स्वाभाविक मृत्यु कहते हैं। हाँ जी, कौन से इंद्रिय की कमजोरी आती है? पहले सबसे पहले देखने की कमजोरी आती है, उसके बाद कानों की कमजोरी आती है ऐसा, फिर उसके बाद बाकी इंद्रियों में भी कमजोरी आती है। हाँ जी, ऐसा कोई नियम नहीं है, एक बात कह रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है सबसे पहले व्यक्ति देखने में कमजोर होता है जो प्रत्यक्ष देखा जाता है ना। क्यों वैद्य जी? विकल्प भी होता है, कोई व्यक्ति मान लीजिए देखने में तो बहुत सावधान रहता लेकिन सुनने में सावधान नहीं है, या कोई कारण तो सुनने की उसकी शक्ति पहली चली जाती है, किसी की देखने की शक्ति पहली जाती है, लेकिन एक अमूमन सामान्य नियम है देखने की शक्ति पहली जाती है। अब आप देखेंगे ना आम तौर पर 40 साल के बाद में सबसे पहले कमजोरी किस में आती है? देखने में आती है, बच्चों में हो रहा है। वो एक अलग बात है, वो तो आज का जो परिवेश है उसके कारण से हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, हम आगे बढ़े। जागृत में भी जागता हुआ भी व्यक्ति बताए ना गंधर्व नगर को देख रहा है, नहीं नहीं वो वही तो बताया जा रहा है ना, जो उदाहरण मतलब जो प्रसंग में जो आ रहा है वही है ना, आप दिखाई दे रहे हैं वो भी मिथ्या, ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं। जागृत अवस्था में जो आप गंधर्व नगर को देख रहे हैं, जो कल्पना से जिसको देख रहे हैं उसको मिथ्या बता रहे हैं, यथार्थ को जो देखा जा रहा है उसको थोड़ा बताया जा रहा है। हाँ जी, इसी वार्तिक को समझाया जा रहा है आगे। सतीच प्रतिसंधाने या जाग्रतो बुद्धि वृत्ति ही तदवशात अयम व्यवसाय स्वप्न विषय अभिमानो मिथ्या इति। उसी वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं। सतीच प्रतिसंधाने, प्रतिसंधान होने पर यानी दोनों ज्ञानों को जोड़ने पर, या जागृत जाग्रतो बुद्धि वृत्ति, जो जागने वाले को जागृत बुद्धि होती है, तदवशात उस ज्ञान के कारण से अयम व्यवसाय, यह व्यक्ति व्यवसाय निश्चय करता है कि स्वप्न विषय अभिमाना, स्वप्न में होने वाला ये जो ज्ञान है वो मिथ्या इति, वो मिथ्या है ऐसा निश्चय करता है। अब सिद्धांत जी कहते हैं उभय अविशेषेतु साधन अनर्थक्यम। उभय अविशेषे, दोनों को समान मानने पर, यानी स्वप्न वाला ज्ञान को भी मिथ्या और जागृत अवस्था वाले ज्ञान को भी मिथ्या, ऐसा दोनों को समान मानने पर साधन अनर्थक्यम। आपने जो साधन दिया है ना प्रतिबोधे, ये जो साधन दिया ना, जागने पर पता लगता है कि वो मिथ्या है, जागने को वास्तविक माना है आपने, तो फिर वो साधन ही नहीं बनाए बन पाएगा। तो आपने जो साधन स्वीकार किया उस साधन की अनर्थकता सिद्ध होती है। तो साधन अनर्थक्यम, साधन व्यर्थ सिद्ध होता है। इसी वार्तिक को खोल के समझा रहे हैं। यस्य स्वप्नांत जागरितांतयोः अविशेषः, यस्य जिसके मत में स्वप्नांत और जागरितांत ये दोनों ज्ञान अविशेष समान है, तस्य उसके मत में तो स्वप्न विषय अभिमानवत इति, ये जो स्वप्न विषय अभिमानवत इति ऐसा जो कहकर के साधनम साधन दिया है, साधन कौन सा दिया है, जागृत अवस्था का, वो साधनम अनर्थकम, अनर्थक सिद्ध होता है। क्यों अनर्थक सिद्ध होता है? तद आश्रय प्रत्यक्षानात, उसी का आश्रय लेकर के तो आप खंडन कर रहे थे स्वप्न विषय को, और जिसका आश्रय लेकर के खंडन कर रहे हो वो साधन कैसे बनेगा, क्योंकि उसको भी आप मिथ्या मान रहे हो, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? अब आगे कह रहे हैं अतस्मिन् तदिति च व्यवसाय प्रधानाश्रयः, बहुत अच्छी बात कही जा रही है। अतस्मिन् तदिति ज्ञानम, व्यवसाय इति ज्ञानम, अतस्मिन् तदिति व्यवसाय, अतस्मिन् तदिति ज्ञान, अतस्मिन् तदिति जानते हैं किसको कहते हैं? एक है तस्मिन् तदिति और एक अतस्मिन् तदिति। तस्मिन् का मतलब उसमें उसकी बुद्धि, और अतस्मिन् जो जैसा नहीं है उसको वैसा मानना, यानी घड़ी नहीं है उसको घड़ी मानना, इसको कहते हैं अतस्मिन् तदिति ज्ञानम, और तस्मिन् तदिति ज्ञानम घड़ी को घड़ी मानना ऐसा। तो अतस्मिन् तदिति व्यवसाय, जो जैसा नहीं है उसका वैसा ज्ञान जो हो रहा है यह प्रधानाश्रय, ये मुख्य ज्ञान का आश्रय लेता है, यानी यथार्थ ज्ञान का आश्रय लेता है, या यूं कहिए तत्व ज्ञान का आश्रय लेता है। अब इसी वार्तिक को समझा रहे हैं। अपुरुषे स्थानो पुरुष इति व्यवसाय स प्रधानाश्रयः। अपुरुषे अर्थात स्थानो, अपुरुष को खोला है स्थानो ठूंट में, पुरुष इति व्यवसाय, ये पुरुष है ऐसा जो ज्ञान होता है स प्रधानाश्रय, वो मुख्य ज्ञान का आश्रय करता है, यानी यथार्थ पुरुष को आश्रित करता है। न खलु पुरुषे अनुपलब्धे, पुरुष इति अपुरुषे व्यवसायो भवति। वो कहते हैं पुरुषे अनुपलब्धे, पुरुष के ना होने पर अपुरुषे पुरुष इति व्यवसाय न भवति, अपुरुष में पुरुष का ज्ञान नहीं होता। पकड़ में आया? फिर देखिएगा अपुरुषे अनुपलब्धे, ना को अंत में जोड़ लेना, ना खलु है ना, ना को अंत में जोड़ना, अनुपल पुरुषे अनुपलब्धे, पुरुष के ना होने पर, यानी पुरुष का ज्ञान ना होने पर या पुरुष के ना होने पर अपुरुषे पुरुष इति व्यवसाय, अपुरुष में पुरुष का जो ज्ञान है ये न भवती नहीं होता है। जब पुरुष ही नहीं है तो ठूंठ में पुरुष का ज्ञान कैसे होता है, ये कह रहे हैं। एवं ऐसा ही स्वप्न विषयस्य व्यवसाय, स्वप्न विषय का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान क्या हो रहा है, स्वप्न विषय का ज्ञान अस्तिनम अद्राक्षम, स्वप्न में मैंने हाथी को देखा, पर्वतम अद्राक्षम, पर्वत को देखा इति, ये जो ज्ञान है प्रधान आश्रय भवितुम अर्हति, मुख्य हाथी और मुख्य पर्वत के होने पर ही हो सकता है। यानी कहीं हाथी हो कहीं पर्वत हो, उस मुख्य रूप में यथार्थ रूप में इनके होने पर ही स्वप्न में आपको हाथी पर्वत दिखाई देंगे, और यथार्थ में ना हो तो आपको स्वप्न में भी नहीं दिखाई देंगे, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? अगला सूत्र देखिएगा, एवं च सति, ऐसा होने पर ही, एवं च सति ऐसा होने पर, यानी यथार्थ में होने पर ही अयथार्थ का ज्ञान होता है, यथार्थ ना हो तो अयथार्थ का ज्ञान भी नहीं होता है। बोलिए, मिथ्योपलब्धि विनाशः तत्वज्ञानात् स्वप्न विषय अभिमान प्राण प्रणाशवत् प्रतिबोधे। सूत्रार्थ लिखिएगा, तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है, तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है। जिस प्रकार जागने पर, जिस प्रकार जागने पर, जिस प्रकार जागने पर स्वप्न विषय का ज्ञान नष्ट होता है, पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, चलें। स्थानो पुरुषो असति व्यवसायो मिथ्योपलब्धि, स्थानो पुरुष असति व्यवसाय मिथ्योपलब्धि, स्थानो ठूंठ में पुरुषः व्यवसाय, पुरुष का जो ज्ञान होना, असति पुरुष के ना होने पर हो रहा है, इसलिए मिथ्योपलब्धि, वो मिथ्योपलब्धि है यानी मिथ्या ज्ञान है। पुरुषो असति स्थानो व्यवसाय मिथ्योपलब्धि, समझ में आ रहा है ना? असति यानी पुरुष के ना होने पर ठूंठ में पुरुष का जो ज्ञान हो रहा है ये मिथ्या ज्ञान कहलाता है। क्यों? अतस्मिन् तदिति ज्ञानम्, क्योंकि वो अतस्मिन् तदिति ज्ञान है। अजी, अच्छा, असति न होकर के अयमिति है, ठीक है, पुरुषो अयमिति, ठीक है, स्थानो पुरुष अयमिति, ठूंठ में यह पुरुष है यानी ठूंठ में पुरुष का जो ज्ञान हो रहा है यह मिथ्या उपलब्धि है अतस्मिन् तदिति ज्ञान होने के कारण से। स्थानो स्थानो रीति व्यवसाय तत्व ज्ञानम, और ठूंठ में ठूंठ का ज्ञान होना यह तत्व ज्ञान कहलाता है। पकड़ में आ रहा है? तत्वज्ञानेन च मिथ्योपलब्धि निवर्त्यते, तत्वज्ञान से मिथ्या ज्ञान का ज्ञान हट जाता है। न अर्था, अर्थ नहीं हटता, वस्तु नहीं हटती है। न अर्था स्थान पुरुष सामान्य लक्षण, ठूंठ और पुरुष के समान लक्षण वाला जो अर्थ है वो हटता नहीं है। यथा जैसे प्रतिबोधे या ज्ञान वृत्ति तया स्वप्न विषय अभिमानो निवर्त्यते, न अर्थ विषय समान सामान्य लक्षण। उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा जैसे प्रतिबोधे जागने पर या ज्ञान वृत्ति, जो ज्ञान की वृत्ति होती है यानी जो ज्ञान बनता है जागने पर, जो व्यक्ति को प्रत्यक्ष वहां जो ज्ञान हो रहा है, तया उस ज्ञान वृत्ति से स्वप्न विषय अभिमान निवर्त्यते, स्वप्न विषय वाला ज्ञान हट जाता है। यानी जागने वाले ज्ञान के कारण से स्वप्न वाला ज्ञान हट जाता है। न अर्था, अर्थ नहीं हटता है, जो कि विषय सामान्य लक्षण, वो विषय सामान्य लक्षण वाला है यानी सामान्य गुणों वाला है। तथा उसी प्रकार माया गंधर्व नगर मृग तृष्णिकाणाम अपि या बुद्धया अतस्मिन् तदिति व्यवसाय तत्र अपि अनेनैव कल्पेन मिथ्या उपलब्धि विनाशः तत्वज्ञानात् न अर्थ प्रतिषेध इति। तथा उसी प्रकार से माया, ये जो माया है जो जादूगर करता है, गंधर्व नगर, ये जो गंधर्व नगर दिखते हैं, मृग तृष्णिका, ये जो मृग तृष्णा है, इन सब का या बुद्धया जो ज्ञान होते हैं, कैसे ज्ञान होते हैं, अतस्मिन तदिति व्यवसाय, ये अतस्मिन तदिति वाले ज्ञान हैं। तत्र अपि इन अतस्मिन तदित वाले ज्ञानों में भी अनेनैव प्रकल्पेन, अनेन एव कल्पेन, इसी प्रक्रिया से, इसी प्रकार से मिथ्योपलब्धि विनाश, मिथ्या उपलब्धि का विनाश होता है, किससे, तत्वज्ञानात्, तत्वज्ञान से, न अर्थ प्रतिषेधा, वहां अर्थ का खंडन नहीं होता है। पकड़ में आ गया। अब कहते हैं ये क्यों ऐसा होता है, मिथ्या ज्ञान क्यों हो रहा है हमको, मतलब माया से, गंधर्व नगर से, मृग तृष्णा के कारण से मिथ्या ज्ञान क्यों हो रहा है, उसको समझा रहे हैं। उपादान वच्च मिथ्या, उपादान वच्च मायादीशु मिथ्या ज्ञान, उपादान वच्च कारण वाले होने से, यानी किसी न किसी कारण से मायादीशु, माया आदि में मिथ्या ज्ञान होता है। उपादानवत, ये उपादान वाले होते हैं, यानी कारण वाले होते हैं। कैसे होते हैं, एक एक को समझा रहे हैं। प्रज्ञापनीय स्वरूपम च द्रव्यम उपादाय साधनवान परस्य मिथ्या व्यवसायम करोति स स माया। माया किसको कहते हैं उसको समझा रहे हैं। प्रज्ञापनीय स्वरूपम च द्रव्यम, दिखाने योग्य द्रव्य को उपादाय लेकर के, वो जो माया भी है ना, वो प्रज्ञापनीय स्वरूपम च द्रव्यम, जिसको उसको दिखाना है, यानी कबूतर को दिखाना है, उस जैसा मिलती जुलती किसी वस्तु को दिखा करके, साधनवान, वो साधन वाला होता है, साधन वाला हो करके परस्य दूसरे व्यक्ति को मिथ्या व्यवसायम करोति, मिथ्या व्यवसाय कराता है, स माया, उसी को माया कहते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा वो एक कोट लेता है, कोट, कोट समझते हैं जो पहनते हैं, कोट के जेब होते हैं अंदर उसके, वो ऐसा दिखाता है उस कोट को कि उसमें कुछ भी नहीं दिखा, देखो अंदर देखो बाहर देखो, ऐसा ऐसा दिखाता है, और वो उसका जो हम कोट को जो देख रहे हैं ना, आंखें तो देख रही हैं कोट को, लेकिन दृष्टि कहाँ रहती पता है ना, उसके वचनों में रहती है, उसके शब्दों में रहती, वो इस तरह का बोलता है तो हमारी सारी दृष्टि, हमारी हमारी जो मानसिकता है वो उसकी बातों में लगती है, देख रहे हैं उस कोट को भी, समझ में आ रहा है ना, पर उसकी बातों में हमारी नजर जो है ना उसकी बातों में रहती है, तो वो दिखा के देगा यूं निकाल देगा कबूतर, कोट तो बहुत दूर की बात है, वो हाथ दिखाता है ऐसा, देखो है कुछ है, और हाथ में कबूतर आ जाता, पर केवल आद ऐसा खाली नहीं रहता, याद रखना वो यहां तक पहना हुआ रहता है, हाँ ये समझ लेना, वो ऐसा कोई यूं करके फिर दिखाता हो ऐसा नहीं होता, वो पूरा यहां तक पहनता है, मतलब जो भी पहना रखता है वो यहां तक रहता है, और वहीं पर छुपाता है उसको, पकड़ में ऐसा छुपाता है, वो पकड़ में नहीं आया आपको, देखो हाथ खाली है ना, वो यूं करके दिखा देगा, बस हो गया, वो वहां से ले आता है उसको, अब वो लाता है कैसे, वही तो उसको छुपाता है वो व्यक्ति। हाँ जी, हम तो नहीं देख पाते क्योंकि हम उसकी बातें सुनते हैं, सीसीटीवी कैमरास तो देख सकते हैं। हाँ जी, नहीं सीसीटीवी कैमरा दिखाते हैं वो, उसका जो अलग स्थिति होती है, क्योंकि जो आप दिखा रहे वही दिखेगा वहां, वो दूसरे कैमरे ऐसे होते हैं जो दिखा सकते हैं। वो नहीं निकलता है तो वो कैमरा भी नहीं पकड़ सकता, ऐसा भी होता है, कुछ कैमरे ऐसे भी होते हैं जो पकड़ने वाले कैमरे होते हैं उनसे दिखेगा, कुछ कैमरे ऐसे भी होते हैं ना, किरलो, क्या कौन सा कैमरा है जी, किरलो, एक ऐसा कैमरा है जो वैसे आपको मैं देख रहा हूं तो आपके चारों ओर एक आभा है वो नहीं दिख रहा होता है, लेकिन उसमें दिखता है, आप देखेंगे ना जैसे महापुरुषों के फोटो दिखाते हैं ना चित्र, उसके चारों ओर से एक प्रकाश पुंज निकलता हुआ दिखाते फोटो के अंदर, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के बगल में प्रकाश पुंज होता है, ठीक है ना, वो आपको वैसे आंखों से नहीं दिख रहा है, इन आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके लिए एक अलग कैमरा होता है, उस कैमरे से आपको दिखेगा ऐसा, किर्लोस्कर ऐसा कोई ऐसा नाम मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, ऐसा कोई कैमरा है उससे दिखा सकते हैं, आजकल बहुत साधन है देखने के, चलिएगा। तो ये तो हो गया माया का। अब गंधर्व नगर को समझा रहे, निहार प्रवृत्ति नाम, निहार कहते हैं कोहरा, कोहरे को निहार कहते हैं, और प्रवृत्ति से मेघ दीवार कुछ भी ले लो, तो निहार प्रवृत्ति नाम कोहरा आदि पदार्थों का या पदार्थों के नगर स्वरूप सन्निवेशे, नगर के समान दिखाई देने पर, नगर जैसा दिखाई देने पर, दूरात नगर बुद्धि उपपद्यते, दूर से हमको नगर बुद्धि सिद्धि होती, नगर बुद्धि उत्पन्न होती है, यानी नगर जैसा ज्ञान होता है, दूर से होता है ऐसा, पास से नहीं होगा। विपर्य तथा भावात, विपर्य पास में जाओ तो वो नगर बुद्धि नहीं होती है। ये हो गया गंधर्व नगर का। और मृग तृष्णा को समझा रहे हैं, सूर्य मरीचिषु भौमेन ऊष्मना संसृष्टेषु स्पंदमानेषु उदक बुद्धिर्भवति सामान्य ग्रहणात्। कहते हैं सूर्य मरीचिषु, सूर्य की किरणों में पानी जैसा दिखाई देता है, उदक बुद्धि होती है। क्यों ऐसा होती है तो समझा रहे हैं, भूमेन ऊष्मना संसृष्टेषु, वो किरणें जो है भूमि की ऊष्मा से, भूमि की गर्मी से वो जुड़ जाते हैं। जब इधर देखिए मेरी ओर, सूर्य की किरणें तो भूमि पर गिरी रही है, तो गिर के बहुत समय हो गए तो धरती गर्म हो गई, अब गर्म हो गए तो धरती से फिर वो ऊष्मा बाहर निकल रही होती है, तो नीचे से ऊष्मा बाहर आ रही है और ऊपर से किरणें आ रही हैं, उस ऊष्मा के साथ ये किरणें जुड़ जाती हैं, तब हमको ऐसा दिखता है कि वहाँ पानी है, क्योंकि वायु तो भी चल रही ना, वायु भी तो रहती है ना, उस वायु के कारण से वो जो है नीचे की ऊष्मा और ऊपर की किरणें दोनों का संयुक्त हो जाने पर उसमें गति तो हो रही है, स्पंदन हो रहा है, उसे पानी वहां लहर का जैसा दिखता है आपको। तो यही कहना चाह रहे, स्पंद माने जब वो किरणें हिल जाती हैं तब उदक बुद्धिर भवती, पानी जैसा ज्ञान होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? सामान्य ग्रहणात, सामान्य ज्ञान को ग्रहण कर लेने, क्योंकि पानी में भी वो लहरें होती है हिलने का, और इसमें भी वो लहरें हैं, इस सामान्य ज्ञान के कारण से ऐसा उदक बुद्धि होती है। अंतिकस्थस्य विपर्य तदभावात, जब पास में जाते हैं तो वो पानी बुद्धि नहीं होती है। पकड़ में आ गए? क्वचित, क्वचित का मतलब कहीं, कदाचित कभी, कस्यचित किसी भी वस्तु का, भावात होने पर, उसकी सत्ता होने से, मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान होता है, न अनिमित्तम, बिना कारण के नहीं होता। फिर पंक्ति को देखिए, क्वचित का मतलब कहीं पर, कदाचित कभी, कहीं पर कभी किसी वस्तु की भावात सत्ता होने से ही मिथ्या ज्ञानम, मिथ्या ज्ञान होता है, न अनिमित्तम, बिना निमित्त के नहीं होता है। यानी कहीं पर कभी भी कोई वस्तु ना हो फिर हमको मिथ्या ज्ञान होती हो या मिथ्या ज्ञान होता हो, ऐसा नहीं है। दृष्टम च बुद्धिद्वैतम, दृष्टम च बुद्धिद्वैतम, दो प्रकार के ज्ञानों को हम देखते हैं। माया प्रयुक्त हो परस्य च, माया का प्रयोग करने वाले को तो अलग ज्ञान हो रहा है, जिसने माया का प्रयोग किया है ना, उस माया प्रयुक्त को अलग ज्ञान हो रहा है, और परस्य च, और हमको अलग ज्ञान हो रहा है, तो दो ज्ञान हो रहे हैं ना वहां पर। फिर कह रहे हैं दूरांतिकस्थ यो गंधर्व नगर मृग तृष्णिकासु, दूर और अंतिक, दूर वाले को अलग ज्ञान हो रहा है और पास वाले को अलग ज्ञान हो रहा है, किसी को नगर का ज्ञान हो रहा है, किसी को नगर का ज्ञान नहीं हो रहा है, किसी को पानी का ज्ञान हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। यानी यहां हम खड़े हैं, हमको तो यहाँ पानी का ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन जो दूर से कोई आ रहा है उसको हो रहा है, दूर वाले को पानी का ज्ञान हो रहा है, पास वाले को नहीं हो रहा है। अथवा यूं कह सकते हैं, दूर में रहते हुए उसको पानी का ज्ञान हो रहा है, उसी को पास में जाने पर नहीं हो रहा है। ये दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है ना, ये कह रहे हैं दृष्टम च बुद्धि द्वैतम, दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है, माया का प्रयोग करने वाले को और दूसरे को अलग अलग ज्ञान होते हैं, दूर वाले और निकट वाले को अलग अलग ज्ञान हो रहा है, चाहे गंधर्व का हो या मृग तृष्णा का हो। फिर कहा सुप्त प्रतिबुद्धयोश्च स्वप्न विषय, ठीक इसी प्रकार से स्वप्न विषय, स्वप्न के विषय में सुप्त सोए हुए को प्रतिबुद्ध या जागने वाले को, तो सोए और जागने वाले को भी यहां पर स्वप्न के विषय में अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं। तदेतत् सर्वस्य अभावे, वह यह सर्वस्य अभावे सब कुछ के अभाव मानने पर निरुपाक्यतायाम, निरुपाक्यतायाम का मतलब है कुछ भी न मानने पर, अर्थात उसी को खोला है निरात्मकत्वम, निरात्मकत्वम का मतलब है निरात्मकत्वे, कुछ भी न मानने पर, किसी भी पदार्थ को स्वीकार न करने पर न उपपद्यते, ये दो प्रकार का ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता। पकड़ में आया? आगे चलिएगा। हाँ जी चलें, अगला सूत्र देखिएगा, बोलिए बुद्धेश्च एवं निमित्त सद्भाव उपलम्भात्। सूत्रार्थ लिखिएगा, एवं इस प्रकार, इस प्रकार मिथ्या ज्ञान के या मिथ्या ज्ञान को, ऐसा कर लीजिए, मिथ्या ज्ञान को बाह्य पदार्थों के समान निषेध नहीं कर सकते, मिथ्या ज्ञान को बाह्य पदार्थों के समान निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि मिथ्या ज्ञान के कारण और उसकी सत्ता उपलब्ध होने से, मिथ्या ज्ञान के कारण और उसकी सत्ता उपलब्ध होने से हाँ जी भाष्य को देखिएगा समझ में आ जाएगा। मिथ्या बुद्धेश्च अर्थवत अप्रतिषेध, मिथ्या बुद्धे मिथ्या ज्ञान को अर्थवत अर्थ के समान प्रतिषेध नहीं कर सकते, जैसे बाहर स्थित पदार्थ का आप खंडन नहीं कर सकते ना, उसकी सत्ता है, उसी के समान मिथ्या बुद्धि का भी आप प्रतिषेध नहीं कर सकते, क्योंकि मिथ्या बुद्धि का भी, मिथ्या बुद्धि की भी सत्ता है। इसलिए कह रहे हैं कस्मात, क्यों प्रतिषेध नहीं कर सकते, क्यों खंडन नहीं कर सकते, तो कहते हैं निमित्तोपलम्भात् सद्भावोपलम्भाच्च, निमित्त के होने से, मिथ्या ज्ञान का भी तो कोई कारण है ना, बिना कारण के मिथ्या ज्ञान उत्पन्न थोड़ा हो सकता है, मिथ्या ज्ञान का भी कारण है, और सद्भाव उपलम्भात् उसकी सत्ता भी विद्यमान होने से, यानी मिथ्या ज्ञान का कारण भी है उत्पन्न होने का और उसकी सत्ता भी होने से। कैसे बता रहे हैं, उपलभ्यते मिथ्या बुद्धि निमित्तम, मिथ्या बुद्धि निमित्तम उपलभ्यते, मिथ्या ज्ञान का कारण उपलब्ध होता है। आप बता सकते हैं मिथ्या ज्ञान का कारण क्या है? संस्कार दोषात इंद्रिय दोषात च मिथ्या ज्ञानम, पीछे आया था ना, पीछे आया था ना, मिथ्या ज्ञान क्यों होता है? संस्कार में दोष होने के कारण से, संस्कारों में दोष है इसलिए मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है, या इंद्रियों में दोष है इसलिए मिथ्या ज्ञान होता है, तो मिथ्या ज्ञान के कारण तो है ना। याद नहीं आ रहा है? हाँ जी आ रहा है ना, क्योंकि मिथ्या ज्ञान हो रहा है तो संस्कारों में दो संस्कार है, संस्कारों के कारण से गलत संस्कार है इसलिए मिथ्या ज्ञान होता है, अथवा इंद्रियों में दोष है इसलिए मिथ्या ज्ञान होता है, यानी मेरी आंख में दोष है इसलिए मेरे को दो चांद दिखाई दे रहे हैं, ये भी होता है ना, बताया था ना पीछे आया था, कहीं आया न्याय दर्शन में आया, याद कर लेना, सूत्र याद रखना चाहिए ना आप लोगों को, सूत्र याद कर लो। हाँ जी क्या जी, हाँ जी हाँ जी, जो कहीं भी आया है चलिएगा। फिर कहते हैं मिथ्या बुद्धिश्च प्रत्यात्मम उत्पन्ना गृह्यते संवेद्यत्वात्। मिथ्या बुद्धिश्च, और ये जो मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या जो ज्ञान होता है, ये प्रत्यात्मम प्रत्येक आत्मा को उत्पन्ना उत्पन्न होती हुई गृह्यते गृहित होती है। मिथ्या बुद्धि जो है प्रत्येक आत्मा को होती हुई गृहित होती है, क्यों? संवेद्यात् संवेद्यत्वात्, सबके द्वारा अनुभव किया गया होने से। तस्मात् मिथ्या बुद्धि अपि अस्ति इति, मिथ्या बुद्धि की भी सत्ता है, मिथ्या ज्ञान की भी सत्ता है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? अगली बात बोलिए। तत्व प्रधान भेदाच्च मिथ्या बुद्धे द्वैविध्योपपत्ति। देखिए पहले आप समझ लीजिएगा, सूत्र में तत्व और प्रधान दो शब्द हैं। तत्व का मतलब है यथार्थ वस्तु, और प्रधान का मतलब है आरोपित वस्तु। यहां प्रधान शब्द का अर्थ आरोपित, मुंह में मत रखिए ना। तत्व का मतलब है यथार्थ वस्तु, और प्रधान का अर्थ है यह आरोपित वस्तु। जैसे ठूंठ में पुरुष का आरोप किया है, यह प्रधान है, और ठूंठ में ठूंठ को देखना यह तत्व है। पकड़ में आया? तो तत्व प्रधान भेदाच, सूत्रार्थ लिखिएगा, सत्य वस्तु आरोपित वस्तु, सत्य वस्तु आरोपित वस्तु, सत्य वस्तु आरोपित वस्तु, इन दोनों पदार्थों में भेद होने से सत्य वस्तु आरोपित वस्तु इन दोनों पदार्थों में भेद होने से मिथ्या ज्ञान की सिद्धि में, मिथ्या ज्ञान की सिद्धि में दोनों कारण बनते हैं। मिथ्या ज्ञान की सिद्धि में दोनों कारण बनते हैं। दोनों कौन? सत्य वस्तु आरोपित वस्तु। हाँ जी, चलें आगे। तत्वम स्थानु इति, तत्वम का मतलब है स्थानु यानी यथार्थ सत्य वस्तु, प्रधानम पुरुष इति, और आरोपित क्या है? वो पुरुष है। प्रधानम पुरुष इति, आरोपित वस्तु क्या है? पुरुष है। तो तत्व प्रधान यो हो अलोपात, तत्व और प्रधान यानी सत्य वस्तु और आरोपित वस्तु, इन दोनों का लोप ना होने से, भेदात इन दोनों के भेद होने से, स्थानो पुरुष इति मिथ्या बुद्धि उपपद्यते उत्पद्यते। स्थानो स्थानों में ठूंठ में पुरुष रूपी मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। क्यों ऐसा होता है? सामान्य ग्रहणात, दोनों का सामान्य ज्ञान होने से, यानी ठूंठ और पुरुष के जो सामान्य ज्ञान है ना, उन सामान्य ज्ञान के कारण से ऐसा ठूंठ में पुरुष बुद्धि उत्पन्न हो रही है। पकड़ में आ गए? एवं इसी प्रकार से पताकायाम बलाका इति, पताकायाम ध्वज में, ध्वज में बगुले का ज्ञान होता है। दूर से ध्वज को देख रहा है कोई व्यक्ति, ऐसा लगता है कोई बगला उड़ रहा है, ऐसा बगुले का ज्ञान होता है। पकड़ में आ? हाँ, कोई सफेद का भी हो, सफेद का ही है। लोष्ठे लोष्ठे कपोता इति, ढेले में जो है कबूतर का ज्ञान होता है। दूर से कोई ढेला ऐसा रखा हो तो ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, मिट्टी से भी हो सकता है, और वैसे ढेला कबूतर के नुमा दिखाई दे रहा हो, बोला जा रहा है ना लोष्टे कपोता इति, ढेले में कबूतर का ज्ञान हो रहा है तो होता है ना, क्यों नहीं हो सकता है। हाँ जी, समझ में आ गया? अब कहते हैं तू के बाद वहां अवग्रह चिन्ह लगा सकते, नहीं तो आप अकार जोड़ सकते। न तू असमाने, अकार जोड़ दीजिएगा, समाने के जगह असमाने। न तो असमाने विषये मिथ्या बुद्धिनाम समावेशः, न तो असमाने विषये मिथ्या बुद्धिनाम समावेशः सामान्य ग्रहण अव्यवस्थानात्। कहते हैं असमाने विषये, जो असमान विषय हैं, पकड़ में आ रहे ना, जैसे ठूंठ और पुरुष दोनों समान विषय वाले होते हैं, पर मिथ्या बुद्धि समान विषयों में होती है, असमान विषयों में नहीं होती है, पकड़ में आ रहे ना। यानी मेरे को और मुनि जी को, दोनों को आप देख करके आप मिथ्या ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते। मेरा जैसा ही कोई दाढ़ी वाला इस तरह का कुछ होगा तो आप को संशय उत्पन्न होगा, मिथ्या बुद्धि होगा, ये तो स्वामी जी आ रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है ना। असमान विषयों में कैसे होगा, यही कहना चाह रहे हैं। असमाने विषये, असमान विषय में मिथ्या बुद्धि नाम समावेश न, मिथ्या बुद्धियों का समावेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सामान्य ग्रहण अव्यवस्था ना, सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञानों की व्यवस्था ना होने से। पकड़ में आया? अब पूर्व पक्षी को समझा रहे हैं सिद्धांती, यस्य तु निरात्मकम निरुपाक्यम सर्वम तस्य असमावेश प्रसज्यते। यहां पर भी असमावेश होना चाहिए। यस्य तु, जिसके मत में तो, यस्य जिसके मत में तो, निरात्मकम कोई वस्तु ही नहीं है, निरुपाक्यम जिसका उपाख्यान, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, यानी कोई पदार्थ ही नहीं तो वर्णन क्या करोगे, तो निरुपात्मकम है, निरात्मकम है। तस्य उसके मत में सर्वम सारे पदार्थ असमावेश, असमावेश है, समावेश तो होता नहीं है, ये प्रसंग आ जाएगा। पकड़ में आ गए? यानी जिस व्यक्ति के मत में कोई वस्तु ही नहीं है ना, पदार्थ ही नहीं है, तो आप समावेश कैसे करोगे? मतलब समावेश तो तब करोगे ना, समान धर्मों को ध्यान में रख करके समावेश करोगे, तो आपको समान धर्म को बताने वाला कोई वस्तु ही नहीं है ना। मतलब स्वप्न में भी कोई वस्तु नहीं है, जागृत अवस्था में भी कोई वस्तु नहीं है, वस्तु नहीं है, फिर आप समावेश किसका करोगे? भाई स्वप्न में मिथ्या ज्ञान हो रहा है, किसके समान हो रहा है? जागृत के समान, जागृत में तो कोई है ही नहीं है, तो समावेश किसका करोगे? इसलिए असमावेश, उसके प्रसंग में समावेश ना होने का प्रसंग आता है। पकड़ में आया? अब सिद्धांति कह रहे हैं गंधादौ च प्रमेये, गंधादि बुद्धया, गंध आदि प्रमेय जो है ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द जितने भी प्रमेय हैं, इन प्रमेयों में गंधादि बुद्धया उनका जो ज्ञान होता है, गंधादि का जो ज्ञान होता है, मिथ्या अभिमता, आपके अनुसार तो वो मिथ्या ज्ञान है, ठीक है जी। तत्व प्रधान यो सामान्य ग्रहण से च अभावात, पर तत्व और प्रधान रूपी सामान्य ज्ञान का ना होने से तत्व बुद्ध भवंती, फिर तो वो तत्व बुद्धि ही बन जाएंगी। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है? आप मेरी ओर देखिएगा, रूप है, गंध है, पांच विषय है, ठीक है ना। आपको जो रूप दिखाई दे रहा है ये मिथ्या ज्ञान है, रूप ही नहीं है। ऐसे ही पांचों विषय जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मिथ्या ज्ञान है, पकड़ में आ रहा है ना। तो ये मिथ्या ज्ञान है आपके मत में, तो मिथ्या ज्ञान है क्योंकि सब कुछ नहीं है, फिर भी जो रूप रस गंध आदि जो दिखाई दे रहे हैं ये मिथ्या ज्ञान है। पर ये जो मिथ्या ज्ञान होता है वो किस कारण से होता है? तो कह रहे हैं तत्व प्रधान यो सामान्य ग्रहणस्य, तत्व और प्रधान यानी यथार्थ वस्तु और आरोपित वस्तु, इन दोनों के सामान्य ज्ञान के कारण से होता है, और वो सामान्य ज्ञान जो है अभावात, आपके पक्ष में तो है ही नहीं है। पकड़ में आ रहा है? आपके पक्ष में तत्व प्रधान रूपी सामान्य ज्ञान का अभाव होने से तो क्या सिद्ध होगा? तत्व बुद्धयैव भवन्ति, ये यथार्थ ज्ञान ही होंगे। पकड़ में आ रहा है? किसको नहीं समझ में आया पूछो। अच्छा, क्यों नहीं होंगे बताओ? रूप यथार्थ है, सत्य रूप है इसलिए यथा अर्थ है। मिथ्या सिद्ध करो, आप कैसे करोगे मिथ्या, ये तो कहना चाह रहे हैं। आपके पक्ष में, आपके पक्ष में तो कोई वस्तु ही नहीं है, ठीक है ना, और जो रूप दिखाई दे रहा है उसको आप मिथ्या बता रहे हो। और मिथ्या ज्ञान तब होता है जब एक यथार्थ हो और एक अयथार्थ हो, आरोपित हो, उन दोनों के सामान्य ज्ञान के कारण से आपको मिथ्या बुद्धि होती है। तो आप सामान्य ज्ञान तो हो नहीं रहा आपके पक्ष में, जब सामान्य ज्ञान नहीं हो रहा है तो क्या ज्ञान हो रहा है, जो हो रहा है वो यथार्थ हो रहा है, ये कहना चाह रहे। अब पकड़ में आया, ठूंट को देख करके पुरुष का ज्ञान क्यों हो रहा है आपको, वो सामान्य ज्ञान के कारण से तो हो रहा है ना। मतलब ठूंट का जो धर्म दिखाई दे रहा है वहां पर, जैसे पुरुष में लंबाई चौड़ाई जितना है उतना ही ठूंट का लंबाई चौड़ा है, चौड़ाई है, यही तो सामान्य ज्ञान है। इस सामान्य ज्ञान से ही तो आपको मिथ्या ज्ञान हो रहा है। ठूंठ में पुरुष का जो ज्ञान हो रहा है वो कौन सा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। वो किस कारण से हो रहा है, सामान्य ज्ञान के कारण से हो रहा है। तो आपके पक्ष में सामान्य ज्ञान तो है ही नहीं है, जब सामान्य ज्ञान नहीं है तो क्या है, जो हो रहा है वो सही है, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आया। अब पंक्ति को देखिएगा, कहते हैं गंधादौ च प्रमेय, गंध आदि ये जो प्रमेय है, इन प्रमेयों का जो ज्ञान होता है, गंधादि बुद्धया, इन पदार्थों से संबंधित जो ज्ञान है वो ज्ञान मिथ्याभिमता, आपके पक्ष में मिथ्या ज्ञान है, मिथ्याभिमता आपके पक्ष में तो ये मिथ्या ज्ञान है। परंतु हम ये कहना चाहते हैं मिथ्या ज्ञान क्यों होता है, तत्व प्रधान यो सामान्य ग्रहणस्य, तत्व और प्रधान यानी यथार्थ वस्तु और आरोपित वस्तु, इन दोनों के सामान्य ज्ञान के कारण से होता है। उस सामान्य ज्ञान के अभावात, अभाव होने से, वो सामान्य ज्ञान तो आपके पक्ष में है ही नहीं है, उस सामान्य ज्ञान के अभाव होने से फिर जो ज्ञान हो रहा है वो क्या हो रहा है, तत्व बुद्धे एव भवन्ति, फिर वो तो तत्व ज्ञान ही होता है। तस्मात् अयुक्तमेतत् प्रमाण प्रमेय बुद्धयो मिथ्या इति, आपने ये जो बात कही है प्रमाण प्रमेय होते ही नहीं है, ऐसा जो आपने कथन किया है ये अयुक्त है, अनुचित है, यथार्थ नहीं है। 11 बज गए, अच्छा ठीक है, इसको इतना ही रखते हैं आज, निरंजन जी को कहीं जाना है, ठीक है। ओंकार ओम, ओम, ओम, सबको प्रणाम।